Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acostone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy po godzinie 18. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 24 dzień lipca, jest piątek, czas na serwis. Artur Wertowski. Posłanka PiS Joanna Lichocka odwołana z funkcji wiceprzewodniczącej kultury i środków przekazu. Dociąg dalszy sprawy gestu z połowy lutego. Ognisko koronawirusa w Biedrzychowicach na Opolszczyźnie. Zachorowało 5 mieszkańców, którzy bawili się na weselu. Zarzuty usłyszeli rodzice chłopca, który zmarł w szpitalu w Katowicach. Odpowiedzą za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka nie jest już wiceprzewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu. Została odwołana, a powodem był jej gest z 14 lutego, kiedy to Sejm decydował o rekompensacie dla mediów publicznych. Takie odwołanie uzasadniał Jarosław Rzepa z klubu PSL Kukiz 15. Posłanka Joanna Lichocka, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Środków, wykonała skandaliczny, obraźliwy gest, który zasługuje na szczególne potępienie. Nie takich standardów oczekują Polacy. Takie zachowanie w debacie publicznej nie mogą mieć miejsca. Joanna Lichocka tłumaczyła, że potarła środkowym palcem oko i nie miała złych intencji. Podczas posiedzenia komisji bronił jej gość, europoseł PiS Dominik Tarczyński. Wszyscy Państwo wiecie, że ten gest nie ma nic wspólnego z gestem obraźliwym, ale był tylko i wyłącznie klatką z aparatu. Przypomnę, że pan Rafał Trzaskowski tego typu ujęcia także ma i wielu polityków różnych opcji takie ujęcia ma i to nie oznacza, że ten gest miał być obraźliwy. Wniosek opozycji czekał na rozpatrzenie od początku marca ze względu na pandemię. W kwestii koronawirusa zakażenie potwierdzono u 5 mieszkańców Biedrzychowic w gminie Głogówek na Opolszczyźnie. Osoby te bawiły się razem na weselu. Władze gminy na wszelki wypadek wstrzymały przyjęcia w urzędzie miejskim. Tak ma być co najmniej do środy. Tyle może zająć nawet diagnozowanie tych wszystkich osób, które mogły mieć kontakt większy lub mniejszy z źródłem tego zakażenia. Zamknięte od poniedziałku jest także przedszkole publiczne numer 3 w Głogówku. Zatrudnione tam osoby mogły mieć kontakt z chorymi. Nie funkcjonuje też ośrodek pomocy społecznej i miejsko-gminny ośrodek kultury. Tłumaczył Piotr Bujak, burmistrz Głogówka. Przypomnijmy, dzisiaj potwierdzono 458 nowych przypadków zachorowań. To najwięcej od połowy czerwca. Są zarzuty dla rodziców miesięcznego chłopca z Rudy Śląskiej. Dziecko zmarło przedwczoraj w szpitalu w Katowicach. 29-letnia matka i 30-letni ojciec usłyszeli m.in. zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Dodatkowo mężczyzna będzie odpowiadał za rozległy uraz głowy u chłopca. Jeszcze dzisiaj do sądu trafi wniosek o areszt dla rodziców. Grozi im od 8 lat więzienia do dożywocia. Policja wciąż szuka sprawców wycieku nie wiadomo jakiej substancji do rzeki Bobrówka w Cieszynie na Śląsku. Doszło do tego wczoraj, a substancja pochodzi prawdopodobnie z kanalizacji deszczowej. Cały czas trwa ustalanie sprawcy i co się wydarzyło, natomiast najważniejsza informacja jest taka, że ten wyciek ustał. Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska sprawdził wpływ na środowisko, więc wiemy, że pH jest neutralne, nie stanowi żadnego zagrożenia. Natomiast teraz policja prowadzi czynności mające ustalić, co się wydarzyło i kto jest sprawcą. Mówiła Katarzyna Koczwara z cieszyńskiego ratusza. Maseczki powracają dla mieszkańców Czech, mają być noszone podczas imprez zamkniętych powyżej 100 osób. Z kolei od poniedziałku na koncertach będzie mogło się tam bawić maksymalnie 500 ludzi, a nie 1000. To dlatego, że po jednej z imprez w klubie w Pradze zakażonych zostało prawie 100 osób. W Czechach rośnie też ogólna liczba zachorowań. Pozytywną informacją jest jednak to, że system ochrony zdrowia nie jest zagrożony. Ponadto, zdaniem Ministerstwa Zdrowia, ognisko koronawirusa w spółce węglowej OKD można uważać za wygasłe. W województwie morawsko-śląskim obowiązują od dzisiaj wprowadzone przez sanepid dodatkowe zasady. Dotyczą one m.in. liczby uczestników imprez zamkniętych. Może w nich uczestniczyć maksymalnie 100 osób. Nadal w mocy jest nakaz przedstawienia pracodawcy przez pracowników transgranicznych negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Na wirus co 14 dni, przy czym test nie może być wykonany dawniej niż przed 4 dniami.

Peter Beckman, Turner Overdrive. 11 minut już po godzinie 18, program trzeci, audycja popołudniowa. Basztę więzienną, inaczej basztę czarownicy w Strzelcach Krajeńskich udostępniono zwiedzającym. Ta baszta czarownic ma, proszę państwa, 700 lat. Bać się czy nie bać? Spalić się! Tak najczęściej zaczynał się proces kobiety posądzonej o czary. Jak się okazuje, takie sytuacje w XVII wieku na dzisiejszych ziemiach lubuskich nie były incydentalne. Pierwszy proces w Zielonej Górze odbył się w 1640 roku. W jego konsekwencji cztery kobiety spłonęły na stosie. 14 lat później mieszkankę Łężycy posądzono o to, że odebrała mleko krowom sąsiadów, rzucając na nie urok. Mroczne historie Zielonej Góry i okolic możemy poznać na podstawie wyciągu z akt procesowych, opowiada Grzegorz Wanatko z Muzeum Ziemi Lubuskiej. Ekstrakt protokoli to jeden z najcenniejszych naszych obiektów dotyczący dziejów Zielonej Góry i jednego z takich mrocznych epizodów, a mianowicie procesów o czary, które odbywały się w naszym mieście w Zielonej Górze. Jest to wyciąg z akt procesowych, a więc dokument niejako urzędowy, który dokumentuje odbywające się procesy. Możemy tam zapoznać się z pytaniami, jakie skład sędziowski zadawał oskarżony, jakie tortury stosowano wobec tych podejrzanych osób o czary, no i jaki też wyrok zapadł w danej konkretnej sprawie. Kto mógł zostać posądzony o czary i o co przede wszystkim można było zostać posądzonym? Były to kobiety wykonujące, dzisiaj powiedzielibyśmy, taką medycynę naturalną, więc zielarki, akuszerki, osoby, do których często ludzie przychodzili po poradę lekarską. Często też trafiały takie osoby przed oblicze zupełnie prozaicznych powodów. Ludność nie rozumiała pewnych zjawisk, czy to meteorologicznych, czy tych, które zachodzą w przyrodzie, takie jak kwaśnienie mleka, czy jeśli krowa najadła się gdzieś na łące szaleju, bardzo łatwo było oskarżyć taką osobę, że spowodowała właśnie szkodę w gospodarstwie, rzucając urok. Jak się okazuje, mieszkańcy współczesnej Zielonej Góry mieli swoje sposoby na wyciągnięcie informacji, dodaje Longin Dzierzyc, dyrektor muzeum. Rozciągano tutaj nieszczęśnika o dobre kilka, czy nawet kilkanaście centymetrów, ale chyba takim szczególnym obiektem pasującym tutaj do procesu czarownic jest fotel czarownic i kabat, gdzie całe siedzisko jest najeżone metalowymi kolcami, również i podpórki. Urządzenie bardzo, bardzo realistyczne. Czarownice przetrzymywano m.in. w basztach warownych. Jedną z nich dla zwiedzających otwarto właśnie w Strzelcach Krajeńskich. Obraz takiego czegoś widzicie państwo, dlatego ta cegła się nazywa palcówka. Tak, 700 lat to jest to. Warto wejść, obejrzeć. Na przywitanie siedzi sobie czarownica. Zdjęcie zrobiłam, będę miała pamiątkę. Karolina Kamińska, Radio Zachód. Bardzo dziękujemy. 14 minut po 18. Hey, baby! to grupa T-Love. 16 minut po godzinie 18. Na ulicach Warszawy pojawiły się pierwsze zakupione w ramach tzw. kontraktu stulecia przegubowe autobusy elektryczne. Docelowo ma być ich 130. Wszystko pięknie, tyle że jest sęk. Sęk w tym, że w mieście jest tylko 6 super szybkich ładowarek. Brzmi jak rakieta kosmiczna, jednak to autobus elektryczny. Czy autobus elektryczny prowadzi się tak samo jak zwykły? Nie ma spalin, tylko taka różnica. Projekt dofinansowany z funduszy europejskich zakłada zarówno zakup autobusów elektrycznych, jak i budowę ładowarek do nich. Łukasz Majchrzyk, Zarząd Transportu Publicznego w Warszawie. Tych ładowarek na razie jest ledwie kilka. To się przedłuża też ze względu na uzyskanie potrzebnych zgód we wniosku o dofinansowanie, że zostały zawarte zapisy. One się będą poruszały po trasach obejmujących Trakt Królewski. Przez ten zapis oraz brak ładowarek autobusy muszą w ciągu dnia specjalnie zjeżdżać do zajezdni. Ten problem trzeba się rozwiązać w ten sposób, że tam na zajezdniach te ładowarki szybkie, pantografowe, demontowane w trzech zajezdniach i dzięki temu autobusy mogą się podładować szybciej, no i szybciej wrócić na trasy. Miejskie zakłady autobusowe wystąpiły do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o to, by tymczasowo ze względu właśnie na przedłużający się proces stawiania ładowarek, żeby autobusy można było przekierować na trasy przebiegające właśnie bliżej tych zajezdni, gdzie są ładowarki pantografowe. To jest pantograf, a tam na górze jest antenka taka. Wychodzi, wyjeżdża tutaj, przyciskasz klawisze i on wyjeżdża, potem cofasz do przodu, zajeżdżasz pod ten pantograf i musi ładować już. Nowe autobusy są tak, że ładują się bezproblemowo. To uzupełnienie baterii jest w tej chwili zapewniane przez 130 punktów ładowania tyczkowego na zajezdniach Woronicza, Ostrobramska i Stalowa. Karolina Gałecka, rzecznik miasta stołecznego Warszawy. W tych trzech oddziałach, czyli Woronicza, Ostrobramska i Stalowa, funkcjonują także ładowarki pantografowe dużej mocy, za pomocą których można napełnić baterię w 100% w ciągu kilkunastu minut. Do końca tego roku mamy kolejne plany, jeżeli chodzi o montaż ładowarek. Na pewno pewne opóźnienia, które były w tym roku, wynikały przede wszystkim ze stanu epidemii. Docelowo ma być 31 tych pantografowych ładowarek. Zakup czy postawienie infrastruktury jest wieloletnim zadaniem, o wiele bardziej skomplikowanym i obarczonym nie tylko finansowaniem, ale przede wszystkim uzyskaniem mnóstwa zgód. Aleksander Kierecki, portal transinfo.pl. Naprawdę trzeba się tutaj uzbroić w cierpliwość. W zasadzie każdy projekt elektromobilny realizowany w Polsce boryka się z tego typu problemami, problemami wpływania zgód, przyłączy, bo po prostu w Polsce to jest temat cały czas nowy. Sam projekt jest wyjątkowy, to jest pionierski projekt w skali całego kraju, w skali całej Europy. Do tej pory na palcach jednej ręki można policzyć miasta na naszym kontynencie, które wprowadziły jednorazowo 130 autobusów elektrycznych. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy tutaj nawet mieli jakiś poślizg, to efekt finalny tego projektu będzie dla warszawiaków korzystny, że warto tutaj się uzbroić w cierpliwość. Warto, wiem co mówię. O autobusy elektryczne pytał Paweł Turski. 20 minut po 18. 'Cause you had a bad day, you take him one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You work at a smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you like, and how does it feel? Oh, one more time, you had a bad day. You had a bad day. Bad day. Daniel Pauter. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. 24 minuty po godzinie 18. Więźniowie z aresztu w Krakowie pomagają owadom. W ramach zajęć ekologicznych zbudowali 40 hoteli dla pszczół. Pracują dalej. Hoteliki zostaną ustawione w miejskich parkach. Niewielkie domki wypełnione patyczkami, sianem, korą są bezpiecznym miejscem dla zapylaczy, a potrzeba ich w mieście bardzo dużo. Jak powstają takie domki, kapitan Anna Czajczyk. To jest stolarnia, warsztat stolarski w areszcie śledczym. Na co dzień pracują tutaj osadzeni. Tutaj mamy właśnie te hotele. W różnych formach, w różnej wielkości. Te największe mają 40 na 40, małe to jest 20 na 20 centymetrów. Ile czasu zajmuje stworzenie takiego domku? Kwestia przygotowania, bo też trzeba pozbijać skrzynki, później trzeba je uzupełnić, wypełnić, no i pozamykać, no i poskręcać na gotowo. Już to kwestia tygodnia czasu, no zajęło to wszystko tutaj. Do projektu zaangażowaliśmy osadzonych, zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Łącznie było to 10 osób. Panowie tworzyli konstrukcję zewnętrzną, a panie zajmowały się wnętrzem, czyli projektowaniem, ustawianiem wnętrza tego, co będzie w środku. No jest to trochę pracochłonne. Trzeba mieć jakąś wizję, żeby to tak właśnie powstało, tak jak tutaj widać te domki, to wszystko, żeby to miało ręce i nogi, prawda? To jest trochę jak prace plastyczne, żeby to wszystko wypełnić. No to siano ma zapach. Robi wrażenie. To już sobie chłopaki ze stolarni działają dalej. Jest siatka, jakieś tam gwozdyki i... Myślę, że cały domek jest gotowy. To była inicjatywa funkcjonariuszy z aresztu śledczego w Krakowie. Wszyscy wiemy, że pszczół jest coraz mniej. I ta zmniejszająca się populacja niedługo może być dla nas problemem, bo przecież nikt nie wyobraża sobie życia bez roślin, bez owoców, bez warzyw. A niestety, jeśli zabraknie pszczół, to także może zabraknąć tych wszystkich rzeczy. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej. Takie hotele dla owadów imitują ich naturalne siedliska, więc stwarzają im warunki, w których one będą miały możliwości rozrodcze, będą po prostu chętniej w takie miejsca przybywać, a to jest dla nas bardzo ważne, żeby tych zapylaczy koło nas było jak najwięcej i będziemy mogli w ten sposób pomóc tej miejskiej bioróżnorodności. Myślę sobie, że to jest też bardzo ważne, ponieważ to daje osadzonym takie poczucie, że ponieważ siedzimy za wysokimi murami, to w pewien sposób możemy zmieniać tą rzeczywistość. Co zajmuje ręce i zajmuje głowę. Przede wszystkim głowę. Mówię, mamy świadomość tego, że możemy do czegoś przyjść, coś zrobić. Jakoś fajnie to wychodzi. Komuś się to przydaje, a to jest najważniejsze, wydaje mi się. Pierwsze hotele dla owadów już działają, co sprawdziła Teresa Gut. To the crime of being too blind, feeling too certain that you always be on my side. I often forget your love is a gift, a gift. I take it for granted. I know you don't have to be here, you don't have to love me, yet you do. Befriended by panic and cold, and then you arrive, my torment relenting. Again I appear to be strong, that's what they say. I'm only complacent, and I will admit to the crime of being too blind, feeling too certain that you always be. Granted, I know you don't have to be here, you don't have to love me, yet you do. Basia, 18.30, a skoro w pół do to... Prognoza, pani Ola Rzaczek-Świstak, dzień dobry. Dzień dobry, po raz kolejny. Nie ukrywam, że prognoza pogody przy mapie, tak jak dziś ją państwu prezentuję, wymaga pewnej sprawności fizycznej. Dolegliwości bólowe, których nabawiłam się przy Podkarpaciu, szczęśliwie prawie minęły. Wyzwaniem pozostaje unoszenie rąk na sporą jednak wysokość przy omawianiu północnych regionów Polski. Państwo tego niestety nie widzą, ale ta mapa jest spora, a ja średniego wzrostu. Spróbuję jednak. Tych z państwa, którzy dopiero co włączyli radioodbiorniki, informuję jedynie, że będę, by mogli sobie państwo wszystko zwizualizować, opisywać wykonywane gesty, a także będę wchodzić w rolę telewizyjnej pogodynki. Staję więc po lewej stronie mapy, plecy po stronie niemieckiej, lewą dłonią wskazuję koszalin.

panie Ryszardzie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana, kłaniam się. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. Tak. Ja też się cieszę. Nie ukrywajmy dłużej tego. Tak, jestem synem marnotrawnym, nie ukrywajmy tego, słucham Trójki namiętnie. Mhm. Wróciłem do Trójki od jakiegoś czasu. Nie wyobrażam sobie jazdy po pięknym naszym kraju bez Trójki. Tam jest świetna muzyka, świetne reportaże, no i najlepsi prowadzący. Czyli na światłach pan nie słucha, bo pan stoi, tylko wtedy, kiedy pan jeździ, tak? To znaczy jeżdżę namiętnie również. Pokonuje trasy dziennie, czasami po 600, po 700 km i to nie tylko po autostradach. Także praktycznie 12 godzin jestem zajęty, ale tylko słucham Trójki. Pozdrawiam pana, dziękuję. To Bee Gees. W Aleksandrowie Łódzkim pani Stanisława zbiera deszczówkę od bardzo, bardzo dawna. Wykorzystują ją do podlewania ogródków, które stworzyła na podwórku kamienicy przy ulicy Warszawskiej. Jak zobaczył na własne oczy nasz reporter, dysponuje, uwaga, 12 stulitrowymi beczkami, wanną, taczką, wiadrami i plastikowymi skrzynkami. Pani Stanisława jest bardzo dzielna, ma 89 lat. Kwiaty, bo przecież ja to lubię kwiaty od maleńkiego. Lubię kwiaty i wie pan co, to ja podlewam te kwiaty cały czas, jak no sucho to podlewam. O, pan patrzy, jest tyle beczek, wszystko woda. Tu jest woda z pokrzywami i tu. A tu jest czysta woda, wszystko do podlewania. Tu jest 10 beczek, po 100 litrów. No dlaczego robię, żeby kwiaty mi rosły, no. A to tutaj... od zwykłej wody takiej z kranu nie będą tak rosły? A to ile ja bym musiała płacić? A deszczowa woda jest lepsza, a z kranu to będę płacić za wodę. A czy pan jest synem, jak pan to skomentuje, to co robi mama? No bo to nie spotyka się w tym wieku. Już, no 89 lat, a mamy 30, się chce tyle wody. 32 rocznik, jeszcze siłę ma, to jeszcze pracuje. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński. No ja muszę powiedzieć, że to było tak nieprawdopodobne, że to wszystko pani Stasia robi sama, ale ponieważ tak w tak wiarygodny sposób opowiadała, z takimi szczegółami, opisując swoją działalność, więc oczywiście, że to jest, że to się dzieje naprawdę. I myślę, że w razie jakiejś awarii w mieście, to spółka komunalna zajmująca się eksploatacją wodociągów i kanalizacji, no myślę, że będzie korzystać, może mieć zasilenie w postaci działalności pani Stasi. Mogę pani Stanisławo podlać konewką tutaj coś? No. Co mam podlać? Tu, gdzie słońce nie świeci, tu. O. Wszystkiego nie wylewam, dziękuję bardzo. Ta konewka ciężka. No ciężka, no co mam zrobić? Ja podlewam przeważnie tam. No on podlewa, ja, ty już nie tego, bo ty jesteś Nigus. A ja jak nie mogę, to wezmę i garczkiem chlus. Postanowiliśmy taki trochę mały prezent sprawić pani Stasi. Otrzymała od nas pompę, za sprawą której będzie miała trochę uproszczone zadanie w zbieraniu, nie będzie potrzebowała tych wszystkich konewek, wiader do tego, żeby wodę zbierać. A pani słyszałem, dostała prezent od Urzędu Miasta. Co on? Tak, no, ale się cieszę, Boże, bo już nie muszę tak dźwigać wcale, nic nie strzebniczka była. To ona tam się zna, to ona rozkręci to. Pani Stasia otrzymała od portalu Eko Miasto tytuł Eko Bohaterki. Myślę, że to taki tytuł, który jest wyjątkowo zasłużony i pani Stasia będzie pierwszym laureatem tego tytułu. Mam nadzieję, że znajdą się również kolejne osoby, które pójdą w ślady pani Stasi. Ciepła ta woda, jaka czysta. Tutaj są wiadra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8. Nie rozumiem, że pani cały czas to będzie robiła. Cały czas, dopóki będę żyła. Dopóki Bozia mi da zdrowie i będę, to będę chodziła i będę robiła. Wszystkiego dobrego. Samodzielną ekolożkę odwiedził Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. Padło słowo nygus. Zapomniałem o tym słowie. Zapytam panią profesor. Jeszcze muszę zapytać koniecznie o słowo miglans. Też ładne. Program trzeci. Ewa Bem, Marek Bliziński. Trudniej jedno być w sobotę niż na przykład w czwartek. Prawdą staje się w sobotę to, co w czwartek żartem ma. Niby pewność nie zależy od kart kalendarza, niby nie powinna, ale to się starza. Trudniej wierną być w sobotę niż na przykład w środę, a tu jeszcze i barometr idzie na pogodę. Niby dzień jak wszystkie inne można by wyjechać, gdy to trafi na dziewczynę, ma się pecha. Gdyby się tydzień składa z samych powszednich dni, o ileż więcej wiernych dziewczyn byłoby. Gdyby się tydzień składał z samych sobót i świąt, najgorsze są te soboty, nie mówmy o tym. Trudniej wierną być w sobotę, trudno nawet piątek, bądź co bądź tygodnia koniec, to już nie początek. Niby wierność nie zależy od kart kalendarza, niby nie powinna, ale to się zdarza. Na przykład w środę, a tu jeszcze i barometr idzie na pogodę. Niby dzień jak wszystkie inne można by wyjechać, gdy to trafi na dziewczynę, ma się pecha. Gdyby się tydzień składał z samych poprzednich dni, o ileż więcej biednych dziewczyn byłoby. Gdyby się tydzień składał z samych sobót i świąt, najgorsze są te soboty. Nie mówmy o tym. Trudniej wierno być w sobotę, trudno nawet w piątek. Bądź co bądź tygodnia koniec, to już nie początek. Niby wierność nie zależy od kart kalendarza, niby nie powinna, ale niby nie powinna, ale niby nie powinna, ale to się zdarza. To Ewa Bem. Kwadrans pozostał do 19. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Rzecz jasna, gwóźdź programu przed nami Tomasz Gorazdowski, witamy. Kłaniam się miłośnikom motoryzacji. Dziś ciąg dalszy o kamperowaniu, o spędzaniu wakacji w kamperze, o przyszłości motoryzacji, o normach i co z nich wynika, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie oraz informacje ze świata motoryzacji. Dziś bardzo ciekawe. Moto wiadomości. Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. No i bardzo dobrze. Pojedziemy zatem bez prawa jazdy. Uproszczone zostaną procedury przy rejestracji pojazdów i nie trzeba będzie wymieniać tablic po zakupie auta. Dealer zarejestruje samochód za nas. To znaczy może zarejestrować, jeżeli będziemy tego chcieli. Same plusy. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ogłosiła przetarg na zakup 32 samochodów. 12 z nich ma mieć ściśle określone wymagania, tak ścisłe, że spełnia je tylko jeden model dostępny na rynku. Ciekawe, po co Izbie Skarbowej takie samochody? Muszą mieć silniki o pojemności od 1,9 litra do 2 litrów, dysponować mocą 300 koni mechanicznych. Tylko jeden, jak wspomniałem, model na rynku spełnia wszystkie wymagania, taki za blisko 200 tysięcy złotych. Skody Superb, należące do policji grupy Speed, mają 272 konie. Skarbówka musi być szybsza. Może zatem skarbówka zwróci uwagę na Teslę. Tesla wreszcie doczekała się polskiego przedstawicielstwa, ruszyła internetowa strona, można kupić auto u Elona Muska bezpośrednio. W sumie tańsze i bardziej ekologiczne od tych, o których mówiłem przed chwilą. To informacja dla Izby Administracji Skarbowej. Na oficjalnej stronie Tesli mamy już dostępny polski konfigurator. Możemy zamówić trzy modele, model 3, model S i model X. Do tego 5000 zł trzeba dodać za dostarczenie samochodu do drzwi. Tydzień temu zrobiliśmy wstęp, a dziś rozwinięcie tematu spędzania wakacji i nie tylko w kamperze. O swoich doświadczeniach i obserwacjach mówi kamperowiec praktyk Juliusz Szalek. Zaproponuje nam wyjazd i omówi, jak się za niego zabrać. No to co? Do Włoch czy do Finlandii? A może w tym roku Portugalia? Komfort, jaki daje kamper, pozwala na swego rodzaju wakacyjną nonszalację. Chcemy jechać na ciepłe południe? Proszę bardzo. Obudziliśmy się w północnym nastroju? Żaden problem. Można jechać do Skandynawii. Gdy pod domem stoi kamper, w zasadzie wakacji nie trzeba jakoś konkretnie planować. Sami w tym roku jesteśmy rozdarci. Wyjazd za kilka dni, a kierunek to nadal nie wiadomo. Może właśnie to jest najbardziej ekscytujące? Jeśli apartament zarezerwowany, trzeba jechać. A w przypadku kampera, nawet dzień wyjazdu może być płynny. Pod warunkiem oczywiście, że nie mamy zarezerwowanego kempingu, a auto jest nasze i nie musimy się martwić, że kolejna dniówka przeleciała. W zdecydowanej większości kampery się jednak wypożycza. Co wtedy? Wtedy jakiś plan może się przydać. Ważne jest jednak jedno, aby dobrze się bawić w kamperze, trzeba wakacje zacząć już pod domem. To zupełnie co innego niż podróż zwyczajnym samochodem. Najpierw pakowanie, później długa droga, by zdążyć w wyznaczony termin, na miejscu rozpakowanie, no i zaczynamy wakacje. Trochę już zmęczeni. W przypadku kampera nie pakujemy się przecież do walizek ani toreb, tylko od razu do szafy. Ubrania lądują na półkach, rzeczy łazienkowe do łazienki, przybory kuchenne do szuflady. A prowiant? To nie zwykłe kanapki, tylko wypełniona po brzegi lodówka, no i zamrażarka. Obiad można zrobić zawsze i wszędzie, korzystając z kuchenki, mikrofalówki lub piekarnika, w zależności od wyposażenia auta. A propos pakowania, do kampera warto zabrać oczywiście rowery, kajaki, latawce, co komu w duszy gra. Miejsca jest sporo, ale ważne, by na pokładzie znalazł się stół i krzesła składane. Nie ma nic przyjemniejszego niż jedzenie na dworze. Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, czy to fajne, czy to wygodne, czy można wypocząć, odpowiedź jest jedna. Trzeba spróbować, bo wakacje w kamperze nie spodobają się wszystkim. Nie każdy lubi ciągłą zmianę miejsca. Nie każdy bierze urlop, żeby codziennie wsiadać do samochodu i jechać nawet te kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów. Dla nas właśnie to jest najcenniejsze. Mała odludna zatoka, szczyt górskiej serpentyny, droga atlantycka w Norwegii, a nawet podnóże Akropolu albo most Ford tuż obok Edynburgu. Nie korzystamy z kempingów, nocujemy na dziko. W całej Europie, od Szkocji po Grecję, od Bordeaux po Kłajpedę, można znaleźć miejsce ustronne, bezpieczne, idealne na postój. Mała podpowiedź. Często jest to parking przy kościele. Oczywiście nie rozkładamy się z całym majdanem. Nocleg, sprawne śniadanie, plaża, kąpiel w morzu, zabawa i w drogę. Jeśli chcesz kamperem jechać do Chorwacji, postawić auto na kempingu i spędzić tam 2 tygodnie, to trochę bez sensu. Zarezerwuj apartament, wyjdzie taniej i wygodniej. No właśnie. W Polsce panuje przeświadczenie, że kamperowanie to sposób na tanie wakacje. No to proszę, dzień wypożyczenia przyzwoitego auta w sezonie to 690 zł. Minimum trzeba je wziąć na 2 tygodnie. A to już się robi 10 tysięcy zł. Do tego dochodzi paliwo, jakieś 12-14 litrów na setkę. Noclegi, jeśli ktoś korzysta z kempingów, no i wyżywienie. Czy to jest tanie podróżowanie? Kamperowanie to po prostu zupełnie inny sposób spędzania wakacji. Niestacjonarny, aktywny, który daje możliwość zwiedzania Europy, ale także Polski w zupełnie inny sposób niż samolot albo nawet samochód. No to może przyczepa? To znowu zupełnie co innego. Ale o tym być może w kolejnej audycji. Być może. Czarny sen kamperowca albo kierowcy samochodu z przyczepą. Wjeżdżasz w wąskie uliczki, na przykład chorwackiego miasteczka, jedziesz i już dalej się nie da, bo za wąsko. No i jak tu teraz cofnąć? Takie warianty trzeba przećwiczyć przed wyjazdem. Swoją drogą ciekawe, gdzie Julek pojedzie w tym roku? A teraz coś o normach, zanieczyszczeniach, przepisach i przyszłości, bo te normy, choć w słusznym celom zostały wymyślone i są wprowadzane, dadzą nam wszystkim w kość. Ostatnio mówi się o normach bardzo dużo. Stanisław Dojs z Volvo. Są dwa rodzaje norm. Jedna mówi o czystości spalin, a druga mówi o zawartości dwutlenku węgla na każdy kilometr, który samochód przejechał. Czyli jedna mówi o tym, jak mają być czyste spaliny, a drugie o tym, ile ma tych spalin być. 2020 rok to jest kolejny rok, kiedy można powiedzieć legislacja przykręca śrubę wszystkim producentom samochodów, dlatego że w tym roku włączył się kalkulator i każdy producent musi na końcu zraportować, jaką średnią emisję jego samochody miały. Tych spalin będzie nam po tym 2020 roku po prostu ze spalin wlatywało mniej, a ci producenci, którzy się nie dostosują, ci zapłacą dużą karę. Już teraz widać duże poruszenie na rynku, dlatego że mamy jednocześnie koronawirusa, który też spowodował na rynku spore zmiany, oczywiście zmiany negatywne. Jest to druga trudność, z którą się producenci muszą mierzyć. Nie dość, że samochodów sprzedaje się mniej, są one droższe w produkcji, a do ich rozwijania trzeba coraz więcej pieniędzy. 2020 rok to jest przygrywka, dlatego że w perspektywie kolejnych 5 lat te normy będą jeszcze zaostrzane, zarówno te dotyczące czystości spalin, jak i dotyczące, można powiedzieć, ich objętości czy ilości. Tak, tych spalin będzie musiało być mniej, będą musiały być czystsze. No i to będą ciekawe czasy, bo ta elektryfikacja, o której tyle słyszymy, będzie odmieniana na wszystkie przypadki, dlatego że nie da się inaczej tych wszystkich parametrów dowieść i spełnić, jak po prostu elektryfikując samochody, albo poprzez hybrydyzację, albo przez pełną elektryfikację. Na razie słychać ogromną presję, jaką próbują wywierać producenci, szczególnie z dwóch krajów, które są najdalej od tych, spełnienia tych limitów. I ta presja będzie wywierana na pewno na polityków Unii Europejskiej, żeby trochę poluzować te wszystkie wymagania, żeby zaliczać pewne emisje awansem, ale nie mamy żadnych sprawdzonych informacji, które mówiłyby, że Unia Europejska czy inne regiony świata się pod tym ugną. Trzeba pamiętać, że poza Unią Europejską także Chiny oraz Stany Zjednoczone, a więc trzy największe rynki świata, mają określone też limity dotyczące CO2. One się trochę od siebie różnią. W Stanach to ma być 102 gramy, a w Chinach 95 gram. Przy czym, jeżeli nagle na trzech najważniejszych rynkach postawimy na ograniczenie CO2, a więc tak naprawdę na elektryfikację w perspektywie długoterminowej, w perspektywie jeszcze dalszej być może inne rodzaje energii, zatem okaże się, że nie ma dla kogo produkować tradycyjnych samochodów, skoro trzy największe kontynenty, które decydują o tym, jak wygląda motoryzacyjny świat, nie chcą takich samochodów. Nawet jeżeli komuś uda się prześliznąć nad tą poprzeczką minimalnie w tym roku, to świat nie kończy się na 2020 roku. Trzeba w perspektywie długoterminowej oferować coraz więcej hybryd, hybryd miękkich, hybryd plug-in i w końcu samochodów elektrycznych. To musi być miks tych wszystkich samochodów. Samochody spalinowe, takie czysto spalinowe, które nie mają żadnego komponentu elektrycznego pod maską, nawet w postaci delikatnego wspomagania, na przykład Volvo całkowicie zniknęły. I ta perspektywa najbliższych lat jest perspektywą z pewnością elektryczną. Presja na razie nic nie daje i zapewne nie da. Smutna ta końcówka, że motoryzacja, jaką znamy, zbliża się do końca. Będzie inna, ale jednak trochę no nie, smutno. Ale z tego, co pan mówił, panie kolego, to wynika, że jednak rozwój motoryzacji przed nami. Tak, w innej formie, ale już takim V6 czy V8 prędko nie pojedziesz. I na koniec jeszcze zaproszenie na naszego Facebooka. Tam nowe zdjęcia z okien kampera Juliusza o dziwadłach i nowościach w świecie motoryzacji. Proszę zajrzeć, polubić, udostępnić. No i jeżeli będziemy jechać z głową, jest szansa, że usłyszymy się za tydzień. Dziękuję bardzo. A był taki jeden jeździec bez głowy. Było nawet kilku. Ale nie, on sobie radził. Tak. Kogo ma pan konkretnie na myśli? No, taki na koniu był. Agnieszka Łukasiewicz, Ewelipowicz, Dariusz Pieruł, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Spokes spin round, the jacket's on at the door. Tonight I'm gonna burn this town down. And the girls in their summer clothes, in the cool of the evening light. The girls in their summer clothes pass me by. Oh,